الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى امر کی اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا او دغه سی هریو امتی تا چې دې مانځ باندې په خپلوم پابندي کا او خپل اهل ته هم د دې امر کا ځکه الله رب العزت وی پیدا شوه د دې لپاره یې ویلو چې ما جن او انس صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی او عبادتو کې هم امونز دے چیدی که هری او عبادت را جمع دے نو دی ذکر یو کو زیاد خصوصیت سرا او اکثر چید مومنانو نا دا عبادت پاتی کیگی یا د وقت نارستو کیگی ناغی خپل عذر دا پیش کئی چه مونگتا وقت نو اوزگار نو تا دنیا پا کارونو که ڈوبو مذکرانا منز پاتشو او د دنیا وکار سوی اغا رزقی پاگی پس امیشه ده پار انسان سارنا تر ماخام پوری منڈی وی داگی پا غم کی داگی پا طلب کی او د دو پا دیخ پل کسب باندی یقین پیدا شوی ده چکو زو کسب کوما او کار کوما عمل کوما نو رزق بایی او که کار کسب نکم نو رزق بنی نو قرآن کریم وغطا ہدایت کئی اصلاح یہ کئی چدا عقیدہ و نظریستا غلط دا رزق په کسب کې نه دی بلکې رزق الله سره دی کدا په کسب کې وې نو بیا چې ډیر کسب کولې ډیر ځان کړولې نو سره ډیر رزق او چا چې ځان نشه کړولې او کسب نشه کولې نو سره باندې بیا لګو او حال دارې چې دنیا کې معاملہ دا سندا نو دی خیال او د دې نظریي او د دې وهم رد کی قران چې تما خپل عبادت له پیدا کړې ما دې له نه پیدا کړې چې رزق پیدا کا روزي پیدا کا اخو زدر کوما ما وعده کړې دا او تا تا بوم اقو مرمی لیاویگی چی سمر ما مقرر تیا کردی دا کتار سمر زانو کردی پا دینیت باندی چی زیادتشی ڈیرشی اللہ وینا ما چی سمقرر کردی هغه وتا ته ملاوي کته ځان ډیرو کړي او کلهګو کړي مثال دې د وژنا ستاب الله باندې او داغه په فیصله باندې او داغه په قانون باندې اعتماد نو اتار پسې داغه عبادت پرې خودو مونږ پرې خودو چې بغیر د دین نه کیږي او رزق هم هغه ملاو شي چې الله طرف نص مقررو نو دا کتا وار خدای نه کولې او تا دا اللہ نا فرمانی نکولے بلکہ دا غی عبادت تی پوخ وخ باندی کاؤں نوم دق رزق بتا تا ملاوی دو او کتور پسی ہر سپری دی صرف دغی تکاروے نوم بتا تا دق ملاوی گی آیت کی دامت لب دی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ امر کوا خپل اهل تا خپل بال بچ تا خپل اهل و عیال تا دمانزو وستبر علیها پا خپل اوم پا دی باندی خپا باندی کوا پا خپل اوم پا دی عبادتا و پا دی مانز باندی خپل زلل تسلی ور کوا ستا دنیا او د آخرت خوشحالی پدی کې ده ته چې منځو کې عبادت وکې نو ستا زړه ته سرور او خوشحالی او سکون حاصل شي او کله چې پریشانی او مصیبتی دا غیم دا علاج دے منزل و راضی اللہ تا بودری گی سنگی دا پیغمبر سنت او طریقہ چکل او پاگ باندی سبوج راغی سسخت او پیرالان و بعد ریل سولاتی ضربا پا منزل و دری دا اللہ تعالی دی ټول د دنیا د مصیبتونو او د غمونو پریشانو د پاره مونږ را لېګلې دي چې دې سره وقار اسانيږي او تا د دغه غمونو پریشانو په وجه باندې مونږ پرې خوځو چې دا نه ځکه پاتې شو چې کارونه را باندې ډیر شو وخرا تملاونه شو لا نسألك رزقا الله عزستان رزق نغوارم تچه ما دنیا کې پیدا کرده نستان صرف پل عبادت غوارم ما او تا تا دا رزق ندی ویلی کلم ویلی تا تا چیزان لرزق پیدا که اصلا چه اوگه شی دا لوگه مر شی ما او تا تا دا ندی ویلی ما او تا تا دا پلی بندگی ویلی پا هر دیکی یقیم الصلاة پابندی کوئے گوارے رزق و مطالبہ میں استانا ندکڑی دکا نحنو نرزقوک منتال رزق درکو دا رزق ستا ستا پا کسب کے ندیم ستا پا دی کاروبار که نده ستا پا دی نو کره که نده ستا پا دی مزدوره که نده ستا پا دی تجارتونو که نده اللہ وی رزق زدر کوم رزق ما سره ده و ساڑی را غٹ غلطی اکڑا چلا دا نکم شیخ واری ناغ دی اونکو او چې کوم د نن غواړي نو پاغې دی عمر خراب کو تاسو څومره لوی جهل او حماقت ته الله ستانه خپل عبادت غواړي چې دا کوا دیګه پر خرانه ولي دا زما پتا باندې حق دی ما د دې لپاره پیدا کړې د رزق قام مکان هغه بزو در کوم ٹھیک ده چی د عبادت وخت نه لګیایا کنه هیڅ هوتا چې ته چا منه کړې نه هغه کې کوا هغه به هم په عبادت کې حسابيږي او چرې داسونه کې چې دا غیر رزق د پاره خپل عبادت پرې دی د الله حکم پرې دی خطاب پیغمبر ته دی خو مطلب ته هر مؤمن مسلمان دی الله ولا ترغیب ورکي چې ګوره دنیا پوهه د نظم دین پاتې نشي د رزق د طلب د وجه نه زما عبادت پاتې نشي او چې څنګه الله ویلو نا قصه وشو کنه نن د خلقونه تل دین الله عبادت ولي پاتې دي څنګه چې پر رزق پسې منډه ده نو حضور نه پويږي چې ملاويږي هغه چې الله سو فیصله کړی کلگی نوم او کڈیر نوم تدید کار کسب سره اس تعلق نشتا والعاقبت للتقوى اغا خیستا عاقبت اغا خیستا آخرت اغا دارام او دراحت او دسکون آخرت اغا دتقوى دیم کته په تمه چې آخرت کې وزا په دمه شمه آرام بشمه اول تکي با دا مصیبت نی او دا الله یو خو تقوا لپاره هغه دا چې اځي چې د الله نه یریدلی او د الله د هر عبادت پابندی کړی نو دا غیره لپاره ته سکون دی غریده پر قیامت کې نعمتونه دي او آرام دي راحت دي استاد لږی چې الله نه یره نو او د الله سره مینه او محبت نو استاد خو دنیا او آخرت ټول برباد شو دا تر دې پورې علاج دا زینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مشکلاتو دا خلقنا قسم آ قسم ضررنا تکلیفنا و بدر دی در دا غیر علاج اللہ خوچ صبر کوان فصبر علی ما یقولون دا غیر علاج دی وسبب بحمد ربک او دا اللہ عبادت مپریدہ دا بستا دنیا او د آخرت لپاره کامیابی بس او کم مشکلات چې خلق و ترازی او دا غی پوج باندی تینا دا اللہ حکم نا پاتی کی گی عبادت نا پاتی کی گی نوی بی وطا چی دا غیلی میں نئے پیدا کری دا غی نمانم دا غی نیم زیموار دا غی عوضر او باناوم نقبلوم تاسو ما ته قیامت کې وایي چې مونږ نه وزګارو مونږ ته وښنو وزګرانه ستای عبادت پاتې شوی الله یې ما هوته د کارونو نو ویلي ما تاسو د خپل عبادت ویلو تا به زما بندگی کوله کته د لوګي مرشیو نو بیا به زما نه ګیله کوله کنه ها تو خو روغ موٹی کار کسب کئے منڈوالی شی عرص کولی شی لیکن دیر خلق دے چیغی اس نشی کولی اگی در رزق نپاتی شو اگی استان خواہ خوری اس کی پتہ ہو لگے چدا پا کار کسب پوری ندا رزق الهی شی دی. وقالوا لولا اتينا بايه من ربه اوائدہ کافران خبر نمانی نو مطالبی شورو کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ تیرہ شناغت ایم خشوہ یو گو رہا منگدن دغس موجز غوارو کنا چنا امسان مار جوڑ شی دا سوال زکاو کو وائدہ کافران چولین رازی دا پیغمبر مونگتا پا معجزی سرا دخپل ربنا دا سی معجزہ لکا موسیٰ علیہ السلام تا چور کرده شویوان دی ماران خواقی اللہ جواب کئی چه معجزہ خوراغلی دا کنا تا نی خبر دا سی معجزہ چه دا سی معجزہ اللہ یو پیغمبر لنوار کرده اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا ولنظر آغلی دیتا آغا معجزا قرآن بینا قرآن تا بینا وی کنا تم رلو اے معجزا تا خودی تسپکت اللی چه ده بلی معجزه مطالبه کیگی لکاغی چه کولا قرآن نادل شوه او عظیم الشان معجزه او اغی مطالبه کولی چه مونگ تا داسه او خیا داسه او خیا ده ده قرآن بیده بی کولا اغا وقت که ده اغی دقا بیده بی و او ده وقت که ده قرآن بیده بی اغا سوک کئی چغی دا قرآن ناسی و نورو کتابونو نورو علمونو پسیدی او اغیل ډیر وخت ورکی او اغیل ډیر زور ورکی او اغیل سر ډیر شوق ساتی او ډیر محبت ساتی او اغیل که خپل دا دنیا او دا آخرت کامیابی گرنی نزید قرآن دیر بیزتی اکڑا ذکر کامیابی ببل سکی نشتا دا اللہ پا کتاب کے دے عقیدہ پا زی پری خودو اولانو علمون اومنتو کتابون اومنتو مسئلے او قصی اومنتی اغید اخپل دا نجات دا پارا سببو گردو نزید مثال دا اغی خلقو شکنا چه معجزه و آغی معجزه گفته نور معجزه ده قرآن مقابله که داسی دی لکه چه نور روخی جی او بیارنا تضرورت نی نڈیوی بلولو تا و نبلب بلولو تا و نراد لگولو تا ساجتی بیا اغی بیا سحیسیتی نو دا قرآن پا مخ کی دا نور و معجزو دا غا حیثیت تین دا قرآن پا مخ کی دا نور و کتابنو دا نور و علمنو دا غا حیثیت تین کل آدم شے دیکھا اے ندی راغلی دیتا بینت ما فی الصحف الاولا بیانونا آغا چپ کتابنو لنبنو کیوم دا بیانونا مخکی کتابونو کیومو تورات کی انجیل کی او صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کی او دا ابراہیم علیہ السلام کی دا خواہ دیر پخوانے دلیل او پخوانے علم دے ما فی الصحف الاولا ندید اللہ معجزہ رد کلا قرآن یہ رد کو او اتامنگ تا معجزہ رانوڑا اور بس اللہ رب العزت دا قرآن دراتلو حکمت خی چما دا قرآن سو دا پار نازل کو دیو می نوی نازل کړي خدای د پاره می نازل کو بینا چې کو بدی باندې عذاب راغلی وي په دنیا کې یا په آخرت کې نو دی به دا خبره کوله چې الله مونږ ته سره لګلې وینو مونږ به تابعداري کړې و مونږ ستا حکم منلو نو مونږ ته څه نازل نکړو مونږ ته څه هدایت اونکو مونږ باندې د عذاب راوستو الله وی دغه خبره به کوله نو دې لپاره مې قران نازل کې چې بس دا باندې رک شي دا عذر یې ختم شي ورنه الله وی ما لا کول شي مخکې د قران نه مخکې د وحي نه مانا څوک تاسو نشي کوله خو لیکن الله غزاد ته چې عذر ډیر قبلینو بس عذر قبلی خامخا دی با دغا عذر پیشکاو چی اللہ خبر نو پنا خبره کی دیوالو ولو انا احلکنام بیعذاب من قبلی او کچری منگا حلکلی ویدی خلق لرا پا عذاب سرا مخک مخک دراتلو دا قرآن نام دا می نوی نازل کریم او پی دی می عذاب راوستوی لقالو نو خامخا بیوی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای رب زمونگا ولی دن را لیگا مونگتا سوک رسول سوک پیغمبر سوک استاد کتارا لیگا لیوی پنت تبیا آیاتی کا مونگ با تابداری کلی واسطا دا آیاتو نو من قبل ان نزل و نخزا مخک مخک د ذلیل کې دونا مخک مخک د رسوا کې دونا د قاوزر ویوین الله یو څو نشي ویل کنه چې بینر علی قران نازل شو او هر خبره وته او شوا الله تعالی سو واضح کړل نکوس پدی باندې الله عذاب راولی کنا دې دا غنشي ویل بیا کغه دنیا عذاب وی اسی لکه بدر کې چراغ نور د وختونو کې چراغ دا اوزر دی بیا نشه پېښ کولې چې مونږ ته سره لېګلې ندي او قیامت کې هم نشي ویلې اصل عذاب خو بالته یې کنا نو کله چې الله د جهنم غاړې راولی کنا نو اسی چغی باوی منتونا باکی فریادونا باکی ادام طالبی باکی چه اللہ من دنیا تواپس کام او دانشی ویلی چه منگ دی سرالی گلی نو اللہ آغا عذر دی ختم کخا تا دا قرآن دا نزول حکمتو دا دا پیغمبرانو دا بعثت او درالی گلو حکمتو چې د خلق خل جوړ نه شي لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل قل كل متربص وای وتا چهریو انتظار کوونکې دې پلنجام تا هر یو دنیا کې چې ژوند تیری کنا نو دی خپل انجام ته په انتظار دی او هر یو چې زما انجام بخی زما عاقبت بخی کنه دا هر چا نه ځانو چت غنی کته پوسټ نه او کې کنه چرستاو دا کار صحیح نه دی وی دا پته په قیامت کې لګي ګورو کارا غلطا کارا دا اللہ دا حق پیغمبر نا فرمانی کارا دا خپل خواہش تابداری او جی دا پوست دنو کنوی بس قیمت کے پتاو لگی کنخا الله وی ګوراري او انتظار کوي قیامت ته تو سوي چې ال تبا ګولي وي شلشي وایا چې هر یو انتظار کوي خپل عاقبت ته فتربسو پس تاسو مې انتظار کوئ فستعلمون زردا چې پوي وبشه ډیر نږدې نږدې د موت په وخت کې من اصحاب الصراط السوي چې څوک دی هغه خلق چې په سیدلار باندې روانو لار سیدلی خونو روانو ښا او من اهتدا او هغه څوک چې ورسید منزل ته ورسید خپل مقام ته دا پته هر چاته لګي د موت په وخت کې دنیا نه چې کله رخصتی کنا نو له پوه کې خو یاستا څنګه خیالو دی به دغه وخت ډیر روانو نه کوي او ډیر افسوسونه وکي خو سکیږي نه ځکه بالکل د ذهن بولټ شي چې الله دا مونږ سکول زمونږ کما نظریه وا او کما عقیده وا او کم خیالو او د الله طرف نه مونږ ته څنګه خبر راغی دا اوس تعلمون د موت په وخت کې پوه شي چې من اصحاب الصراط السوی صحیح لارې والا سوکو دنیا کې چغی د الله رب العزت د وحدانیت او د پیغمبر د سنت لار لیدلې وا او نیولې وا ناسوکو و من اهتدا او سوکو هغه چې رسیدلې حق ته چې الله ته هدایت کړو دواړه یو شی دی او سوکو هغه چې روان دي له منزل کوي او سوکو هغه چې هغه رسیدلې خپل مقام ته ته دنیا نه په ایمان سره رخصت شوی دی نو دا جواندو دا ملو طولو بو تپتاو لگی دا واقع خواه و آخر دعوانا